Toate ca să urc, aș vrea să vin acasă, acolo unde m-am născut. Și ca prin vis să apară toți cei ce-n viață mi-au fost dragi. Că străin de țară, de atâția ani pe drum plecat. Mai greu.